met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Vuur- en steekwapens. Zoals bekend maken ze steeds meer slachtoffers onder jongeren. Orville Breeveld die maakt zich daar sterk voor. En voornamelijk voor de oplossingen. En wil er in ieder geval meer aandacht voor hebben. Onder meer op een manifestatie komende zaterdag. En hij is zometeen mijn gast hier in de Nieuwsbv. Nu eerst een extra coronaprik voor bepaalde groepen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorot Megens. Zo'n boosterprik is vooral nodig voor mensen met een ernstige afweerstoornis. Wetenschapsredacteur Francine Intema heeft het advies van de Gezondheidsraad gelezen. Francine, wat staat er nou precies in? Ja, er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen die in het advies van de Gezondheidsraad staan. Het eerste ding is inderdaad dat mensen die ernstige immuunproblemen hebben, dat die snel een extra prik moeten krijgen, omdat ze nu niet goed beschermd zijn tegen corona en hopelijk met een extra prik beter beschermd zijn. En het tweede ding wat in het advies staat is dat de algemene bevolking nu niet een extra prik nodig heeft, maar dat er mogelijk op termijn wel groepen zijn die later een extra prik nodig hebben om de bescherming weer op peil te krijgen en dat we ons daarop moeten voorbereiden. En welke groep komt er dan nu in aanmerking? Ja, dat gaat om mensen met ernstige immuunproblemen. En de Gezondheidsraad laat het eigenlijk nog een beetje open wie dat dan precies zijn en hoe die groep precies is afgekaderd. Zij zeggen het RIVM is op dit moment aan het werk om te kijken wie dat zijn. En dat doen ze in samenspraak met medisch specialisten. Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan groepen waarvan we al weten dat ze niet goed beschermd zijn. Dat zijn mensen bijvoorbeeld met een niertransplantatie of een longtransplantatie. Daarvan weten we dat zij dat een groot deel van die mensen niet goed beschermd zijn. Dus zij zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen. Maar de exacte definitie van die groepen, daar wordt nu door het RIVM aan gewerkt. De rest van de mensen die gevaccineerd is, die komt voorlopig niet in aanmerking, maar misschien later wel, hè? Ja, dat klopt. Ja. De Gezondheidsraad heeft gezegd van wil je zo'n extra prik toedienen, dan is eigenlijk de belangrijkste vraag, beschermt het dan beter tegen ziekenhuisopname en sterfte? Want dat zien zij als belangrijkste criterium om wel of niet over te gaan tot extra prikken. En ze zeggen op dit moment beschermt de prik nog heel goed tegen ziekenhuisopname en sterfte, dus nu is het niet nodig. Maar je kunt je voorstellen dat op een gegeven moment de immuniteit wat afneemt of dat er andere varianten ontstaan waardoor toch de vaccins minder goed tegen die ernstige ziekte beschermen. En op dat moment, zegt de Gezondheidsraad, dan moet je extra gaan prikken. Mm-hmm. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat bij ouderen weten we dat de immuniteit wat eerder afneemt dan bij jongeren. Dus je zou je kunnen voorstellen dat op een gegeven moment dan oudere groepen toch een extra prik nodig zouden hebben. Ja. Maar ze zeggen dus op dit moment niet. En we moeten het goed monitoren om te kijken of dat op het gegeven moment wel nodig is. Want in andere landen, Israël bijvoorbeeld, daar is zo'n booster voor iedereen beschikbaar. Waarom hier niet? Ja, omdat zij dus zeggen, als we kijken naar ernstige ziekte en sterfte, zien we nu geen toegevoegde waarde van zo'n extra prik. En bovendien ziet de Gezondheidsraad ook een nadeel. Want zij zeggen, er zijn nog ook veel mensen niet geprikt. Die hebben nog niet eens een eerste prik gehad. En daar is zowel in Nederland als wereldwijd nog heel veel te winnen. En in een tijd waarin de vaccins schaars zijn, moet je dan dus niet mensen die toch al goed beschermd zijn extra gaan beschermen, terwijl je niet precies weet wat het oplevert. Maar moeten die vaccins gaan naar mensen die überhaupt nog bescherming moeten opbouwen. Ja, voorlopig dus het advies om alleen mensen met een ernstige afweerstoornis een extra prik te geven. Francine Intema, wetenschapsredacteur, was dat. Dankjewel. Tijdens het Marengo-proces heeft de rechtbankvoorzitter vandaag stilgestaan bij de moord op Peter R. de Vries. Vanochtend werd het proces tegen Ridouan Taghi en 16 anderen hervat. Voordat we van start gaan met de zitting wil de rechtbank stilstaan bij het gewelddadige overlijden van Peter R. de Vries. De aanslag op hem en zijn dood hebben ook ons geschokt. De heer de Vries was een betrokken mens en journalist die gedurende tientallen jaren bij vele zittingen van de rechtbank Amsterdam aanwezig is geweest. Ook bij de behandeling van de zaak Marengo was hij, alle hier aanwezigen weten dat, zeer regelmatig aanwezig. Wij willen ons medeleven betuigen aan zijn familie, naasten en aan zijn collega's journalisten. De rechtbank heeft ook van andere raadslieden en het OM gehoord dat zijn dood daar hard is aangekomen. Vandaag is de eerste zitting in de zaak sinds de moord op de Vries. Tegen kroongetuige Nabil B. zei de rechtbankvoorzitter dat het verschrikkelijk was dat hij voor de derde keer een schokkend verlies had geleden. Eerder werden zijn broer en zijn advocaat Dirk Wiersum doodgeschoten. De politie staat klaar om in Den Haag activisten van Greenpeace weg te halen van het dak van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Ongeveer 15 actievoerders klommen daar vanochtend op uit protest tegen het Nederlandse stikstofbeleid. Burgemeester Van Zanen had de actie vanochtend verboden. De bosbranden in het zuiden van Spanje zijn onder controle dankzij regen in het gebied. In een strook van zo'n 85 kilometer woedde sinds woensdag een enorme bosbrand. Zo'n 10.000 hectare is verwoest. Een leider van een militante groepering in de Verenigde Staten is veroordeeld tot 53 jaar cel voor een aanslag in 2017. De man van 50 is schuldig bevonden voor een aanslag met een pijpbom op een moskee in de buurt van Minneapolis. Niemand raakte destijds gewond. De Nederlandse kringloopwinkels zijn het coronajaar goed doorgekomen. Het omzetverlies bleef beperkt, terwijl de winkels toch 5 weken gesloten waren vanwege corona. Nu kwamen er banen bij en werden er net zoveel spullen ingezameld als in 2019. Het NOS-journaal. Boerenbedrijven die te veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden moeten hun vergunning kwijtraken. Dat adviseert de landsadvocaat, meldt het AD vandaag. Eerder waren er al plannen om de boeren uit te kopen of te onteigenen. Dit voorstel gaat veel verder, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Dan moet een boer direct stoppen met boeren, terwijl onteigening veel langer duurt. Want dan heb je ook juridische procedures, mogelijk rechtszaken. En juist voor genoeg stikstofruimte is er nu veel spoed, zegt de advocaat, om op sommige plekken weer huizen en wegen te kunnen bouwen. En daarom benadrukt hij, ga dan voor deze procedure. Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland is niet te spreken over het plan. Het wordt steeds gekker. Dit is echt on-Nederlands. Ik ben hier echt enorm woest over. Dit lijkt er bijna op Chinese of Russische praktijken, waarop mensen gewoon een rechtmatig verkregen en getoetste vergunning gewoon wordt ingetrokken. Ik vind het echt gewoon ronduit schandalig. Het ministerie van Landbouw benadrukt dat het een advies is en dat er ook nog andere opties zijn. Apple roept gebruikers van zijn telefoons, laptops, iPads en horloges op om direct een beveiligingsupdate te installeren. Die update voorkomt dat er spyware op kan worden gezet. Deze zomer werd bekend dat software van het Israëlische cyberspionagebedrijf NSO wereldwijd kan worden gebruikt om journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten te hacken. Als een telefoon is geïnfecteerd, kunnen de daders met alles meekijken en kan de microfoon op afstand worden aangezet. Volgens NSO is de spyware bedoeld om terrorisme en misdaad te bestrijden. De Russische president Poetin gaat in quarantaine. Volgens persbureau Reuters zijn er in zijn omgeving mensen besmet geraakt met het coronavirus. Poetin zou deze week afreizen naar Tajikistan, maar die trip gaat niet door. Poetin werd begin dit jaar gevaccineerd met het Sputnik-vaccin dat in Rusland is ontwikkeld. Het is inmiddels 11:57. Het weer nog. De zon schijnt flink, afgewisseld door wat sluierbewolking. 21 tot 23 graden aan zee en ruim 26 graden in het zuidoosten van het land. Later vandaag neemt vanuit het zuiden de kans op een forse bui toe, mogelijk met onweer. Morgen dan is het iets koeler en dan zijn er vooral in het noordoosten van het land nog buien. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Morgenavond in Close-up de beeldhouwster Barbara Hepworth, die internationale roem verwierf met haar prachtige organisch gevormde sculpturen. Barbara Hepworth in Close-up, morgenavond om 11 uur op NPO 2. Jan, ik keek uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo. 400 euro korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent 400 euro korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Het boek Dune van Frank Herbert, oorspronkelijk Dune, was een bestseller onder sci-fi lezers in de jaren 70. En nu wordt er voor de tweede keer een film van gemaakt. Dan Hassler-Forrest komt erover vertellen wat hij ervan vindt ook. En ook dit uur, hoe staat het ervoor met de thuiswerkrevolutie? En we praten over de afschuwelijke gevolgen van de vele vuur- en steekwapens die onder jongeren circuleren. Maar nu eerst de wolharige mammoet. De Nieuwsbv. Want Amerikaanse wetenschappers willen de mammoet terugbrengen. Niet omdat ze het zo'n mooi dier vinden, maar om de wereld te redden van klimaatverandering. Wetenschappers van de Harvard Medical School hebben $15 miljoen gekregen om hun droom uit te laten komen. Nou, hoe dat precies gaat en hoe dat helpt tegen die klimaatverandering, dat bespreek ik met Bram Langeveld. Hij is conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Goedemiddag, Bram. Goedemiddag. Ja, het is niet de 100% originele mammoet, hè, die de wetenschappers terug willen brengen. Nee, precies. Dat is meteen de belangrijkste nuance. Het is een hybride eigenlijk tussen een Aziatische olifant die wat mammoetgenen heeft meegekregen. Ongeveer 45 zijn het er nu, zeg maar, de staat van onderzoek. Waarmee die dus aanpassingen heeft en op een mammoet gaat lijken, maar niet echt een echte mammoet zal zijn. Ik ben natuurlijk meteen even gaan googlen. Ik had vroeger wel eens een keer een mammoet in een schoolboek gezien. Maar heeft deze mammoet dan die enorme slagtanden, wollige vacht? Hoe gaat hij eruit zien? Nou, ze zijn nog wel in een vroege fase hoor. Maar het beeld dat ze schetsen is inderdaad dat hij in ieder geval die wollige vacht krijgt. Een dikke onderhuidse vetlaag. En ook wat fysiologische aanpassingen. Wat dieper, bijvoorbeeld in het bloed. Om in ieder geval beter om te gaan met koude temperaturen. En juist over die slagtanden zien ze nu voor zich dat ze dier juist geen slagtanden gaan geven. Dat ze eigenlijk de slagtandgenen uit gaan zetten, om het zo te noemen. Oh. Zodat het niet een doel kan gaan worden van stroperij voor ivoor. Nou, daar zat ik ook meteen aan te denken. Maar is dat dier dan niet een beetje gehandicapt zonder die slagtanden? Ja, dat is een goede vraag. We weten van moderne olifanten dat die soms grote slagtanden hebben, soms kleine. En dat ze daar gewoon wel mee kunnen leven. We weten van de slagtanden van een mammoet eigenlijk niet helemaal exact wat de functie was. We horen wel vaak dat waarschijnlijk een soort sneeuwschuivers waren, waarmee ze sneeuw konden wegschuiven. Ja, als ze dat inderdaad op die manier zouden gebruiken, als die nieuwe hybride dat ook zou willen doen, dan is dat lastig. Maar voor het functioneren van het dier is het geen hele grote drempel, denk ik. Nee, precies. Nou, zeggen die wetenschappers van de Harvard Medical School dat ze deze mammoet, hybride versie dus, terug willen brengen om klimaatverandering tegen te gaan. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is eigenlijk. Kijk, we zitten op dit moment in een enorme klimaatcrisis. Weinig mensen ontkennen dat meer. En wat zij voor zich zien is, als ze voldoende van deze hybride kunnen kweken, dan willen ze eigenlijk uitzetten in Siberië. Dan willen ze kijken of ze het huidige Siberië kunnen gaan omvormen naar een ecosysteem zoals dat er ongeveer 30.000 jaar geleden uitzag. Nu is het één grote zompige toendra die in hoog tempo ontdooit en waar heel veel CO2 uit vrijkomt, uit die permafrost. En 30.000 jaar geleden was het een grote grazige mammoetsteppe. Een grote grasvlakte, zeer productief, met miljoenen grote grazers daar. Geen bomen, wel veel kruiden. En als die switch te maken is, en ze vermoeden dus dat de mammoet of deze hybride het sleutelstuk zal zijn om die switch te maken van een toendra naar een grassteppe, puur door zijn aanwezigheid, doordat het dier daar rondloopt, doordat hij poept op die vlakte, noem het maar op. Als die switch te maken is, dan zou deze carbon source, die zompige ontdooiende toendra, een carbon sink kunnen worden, waar dus actief koolstof, CO2, wordt opgeslagen. En daarmee zou dat een bijdrage moeten leveren aan het afremmen van klimaatverandering. Aha, maar nou had je het net over kuddes eigenlijk, miljoenen mammoeten. Dan is één dus niet genoeg, hè? Precies, en dat is meteen een heel belangrijk punt wat je daar noemt. Kijk, ten eerste is dat dier er nog helemaal niet. Hè? Nee. We hebben het nu nog steeds over een celletje met wat genetische veranderingen. En die technieken die zijn inderdaad heel indrukwekkend. Die veranderingen zitten in die cel. Maar die ene cel is nog zeker geen hybride mammoet. Laat staan inderdaad die enorme hoeveelheid die er nodig zal zijn om echt een effect te hebben. Mm. Maar ja, ik denk wel, we zitten op dit moment in zo'n grote crisis dat ook het onderzoeken van onorthodoxe mogelijkheden. En dit is vrij onorthodox om klimaatverandering op te lossen met een mammoethybride. Ik denk dat toch dat onderzoeken wel het waard is. Al was het maar om straks te kunnen vaststellen, we hebben echt alles geprobeerd wat we konden doen. Ja, maar dan denk ik meteen even heel praktisch. Dan is $15 miljoen toch helemaal niet genoeg? Ja, ik vind het ook geen heel groot bedrag, maar feit is wel, de belangrijkste gene editing techniek, dat CRISPR, dat bestaat en dat werkt, dat weten we. Die cellen met die aangepaste genen daarin, die zijn er ook. Het grote struikelblok op dit punt is eigenlijk nu nog die kunstmatige baarmoeder die genoemd wordt. Waarbij het idee is, we nemen een cel die we gaan laten uitgroeien tot zo'n hybride. Ja. Dan kunnen we twee dingen doen, zeg maar. Dat is wat die wetenschappers denken. Of we stoppen die cel in een levende olifant als draagmoeder. Of we nemen een kunstmatige baarmoeder. En het werken met levende olifanten als draagmoeder is natuurlijk niet geheel onomstreden. Want het zijn bedreigde diersoorten. Dus om die dan in te zetten voor zo'n experiment, ja, dat is de vraag. En als het mislukt ook, dan ben je toch wel een olifant kwijt. Ja. Ja. Nou ja, dat. En sowieso, het duurt 22 maanden ongeveer om geboren te worden voor zo'n beestje. Ja. Dus je bent, als je eindelijk die cel zeg maar in een baarmoeder of in een olifant hebt gestopt, ben je eigenlijk nog weer 2 jaar aan het wachten voordat je je eerste babykloon of babyhybride hebt. Ja, en je noemde eigenlijk al van ja, daar zitten allemaal gevaren aan. Hè? Als je dat in een levende olifant steekt, dan raak je eigenlijk al meteen een ethische kwestie aan. Want hoe ethisch is het eigenlijk dat we gaan morrelen echt aan de natuur? Dat is een hele goede vraag. En dat is ook een hele complexe kant van deze zaak. Kijk, die mammoet is uitgestorven. En de reden dat hij is uitgestorven is nog steeds niet helemaal duidelijk. Dat wordt nog altijd over gediscussieerd. Er is een kamp, om het zo maar te zeggen, wat zegt het is klimaat geweest. Door klimaatveranderingen stierf die mammoet uit. Mm-hmm. Er is ook een groep die zegt het is jacht geweest. Het is jacht door de mens. Wij hebben hem overbejaagd, de populaties van mammoeten. En daarmee zijn we eigenlijk zelf schuldig aan het verdwijnen van die mammoet. Ik denk zelf dat het een combinatie van die twee is. Er is jachtdruk geweest. Dat zou de populaties hebben kunnen doen afnemen. Waardoor die wisselwerking, die zo belangrijk is, tussen de grote grazers en het ecosysteem en het landschap, waardoor die wisselwerking verstoord is geraakt en een soort neerwaartse spiraal is ontstaan. Maar waardoor even, eigenlijk nu het leefgebied verdwijnt. Wacht even, Bram. Zeg je dan eigenlijk dat wij mensen dan de natuur verschuldigd zijn bijna om de mammoet terug te brengen? Nee, dat zeg ik niet. Maar dat is wel een argument wat je zou kunnen aanvoeren. Dat is een complexe zaak, laat ik dat in ieder geval zeggen. Ja. Ik vind in ieder geval dat argument wel ook mee kan wegen. Dat we daar in ieder geval over na moeten denken. Dat we eigenlijk onze eigen rommel opruimen, om het zomaar te noemen. Ja, maar creëren we daar dan niet meer rommel mee uiteindelijk? Want als we zo'n exoot, ook al brengen we hem terug. Ja, we gaan heel filosofisch, we brengen hem terug. Het is dan een exoot. Dan heb je dus nog steeds te maken met bestaande planten. Andere dieren, lijden die daar dan niet onder? Zorgen we er dan niet voor dat die dan weer uit gaan sterven? Nou, dat is exact de spijker op de kop. Want als we iets weten uit ecologie, uit hoe voedselwebben in elkaar steken, hoe dieren en planten samenleven, dan is dat wel dat bijzonder complex is. En dat wij eigenlijk heel slecht kunnen voorzien wat er gebeurt als wij per ongeluk of expres een soort introduceren. Ja. Dus dat zal heel voorzichtig moeten gaan. En wellicht ook op kleine schaal beginnen, in een klein gebiedje, met een paar van die hybriden, om te kijken wat zijn de effecten. En het voordeel daarvan is dan wel weer, omdat het heel veel tijd zal kosten om een grote hoeveelheid van die hybriden te kweken, is die tijd er ook. Is die tijd er om het kleinschalig te beginnen. Dus dat is wat ik zou doen. Stel, we hebben ze. Ik zou ze in Pleistocene Park uitzetten. Dat bestaat al. Dat is ook heel interessant. Daar zou ik ze uitzetten en dan gewoon gaan monitoren. Wat doen die paar hybriden nu? Ten eerste, redden ze het überhaupt? En ten tweede, wat is hun effect? En vanaf daar kan je dan, in ieder geval met op basis van data een volgende beslissing nemen. Maar dan ben je niet bang voor van die Oostvadersplassen de taferelen? Nou ja, maar de Oostvadersplassen is wel een heel mooi voorbeeld van een interactie tussen grote grazers en hun landschap. Dus het effect is duidelijk. En wat je in zekere zin zou willen hebben in dat Siberische toendra-landschap is eigenlijk bijna een soort Oostvadersplassen effect. Namelijk een grote grasvlakte. Alleen wat je daar dan weer ziet is in de Oostvadersplassen zijn er natuurlijk is er heel veel dierenleed. En dat is juist iets wat je weer niet zou willen. Dus het is zo'n complexe zaak. We moeten sowieso het experiment uitvoeren, eigenlijk zeg je, om uiteindelijk te weten wat er gaat gebeuren en in welke problemen we onszelf wel of niet hebben gestort. Ja, dat denk ik wel. En die beweegredenen van dit hele onderzoeksproject, hè, dat afremmen van klimaatverandering of zelfs het omdraaien van die klimaatverandering. Ja, ik vind dat zo'n ernstig probleem dat ik echt ervoor pleit om alle mogelijke paden, dus ook het terugbrengen van de mammoet, in ieder geval goed uit te zoeken. Ja, en wanneer denk je dat dat gaat gebeuren? Heb je al een idee? Nou ja, de George Church en zijn groep die hebben het nu over binnen 5 jaar de eerste babyhybriden. Ja. Nou worden dat soort termijnen natuurlijk vaak wat positief ingeschat. Dat leert de ervaring in ieder geval wel. Maar ja, de technieken zijn zo ver. En het feit dat er gewoon dus al levende cellijnen zijn met 45 mammoetgenen daarin. Ja, ze beginnen niet helemaal from scratch. Ze zijn al heel lang bezig. Dus wie weet binnen vijf jaar. Nou, dankjewel Bram Langeveld, conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. De Nieuwsbv. Een landelijk verbod op het dragen van messen, dat moet er komen, zeggen Nederlandse burgemeesters naar aanleiding van het toenemende aantal steekincidenten onder jongeren. Een noodkreet dan van de politiekorpsen van Amsterdam en Rotterdam. Een aantal steekpartijen waarbij jonge daders en meestal ook heel jonge slachtoffers zijn betrokken, loopt uit de hand. De politie heeft in een trein bij Koog aan de Zaan meerdere mensen aangehouden. Dat gebeurde na een melding dat er iemand met een vuurwapen in de trein zou zijn. We zien nu dat we in deze stad te maken hebben met 140 steekincidenten en wapenincidenten dit jaar in Zaanstad. Ja, gemeenten houden regelmatig inleveracties om jongeren te stimuleren hun steek- en vuurwapens in te leveren. Nou, gisteren begon de campagne Drop Your Knife en Doe Wat Met Je Life, die half oktober uitmondt in een landelijke inleveractie. Maar als het aan een groep ouders ligt, dan kan er nog zoveel meer gebeuren. Zaterdag demonstreerden zij onder de naam WACA, #SayTheirName, om het publiek dus bewust te maken van de ernst van de zaak. En een van de initiatiefnemers is Orville Breeveld. Hij zit hier bij mij aan tafel om er meer over te vertellen. Goedemiddag, Orville. Ja, goedemiddag. Ja, normaal zit je hier om te praten over muziek. Ja, ja. Dat zijn de wat leukere onderwerpen. Maar dit is denk ik heel erg nodig. Want ja, ik ben inderdaad muzikus en ondernemer. En ja, ik werk voor allerlei instituties. Waarvoor ik hier ook natuurlijk zit. Want hoe ben jij betrokken geraakt bij dit initiatief? Eigenlijk zo net voor de coronaperiode ontmoette ik een aantal moeders en vaders die we kennen. Dus waaronder Marianne Durf, die heel veel voor jongeren al doet, en Virgil Tevreden. En wij dachten van joh, we moeten iets doen. We komen allemaal uit Amsterdam Zuidoost. Mm-hmm. Maar we zien dat het gewoon echt een landelijk probleem aan het worden is. En wat we vooral merken is dat er een enorme taboe-sfeer en schaamtesfeer heerst. Waardoor we er maar niet over praten. Zeker vanuit de gemeenschap niet. Ja. Zullen we even de cijfers erbij pakken? Want je zegt landelijk. De cijfers zijn best wel ernstig. Ja. Hè? Ik zal ze even noemen. Tegenwoordig is er bijna elke week wel een vrijwillige wapeninzamelingsactie in een gemeente. Vorige maand in Den Haag nog 669 wapens ingeleverd. Uit onderzoek van de politie blijkt zelfs dat het aantal steekwapens dat in beslag is genomen bij minderjarigen verviervoudigd is. Ja. 2017 454 messen. 2020 was dat gestegen naar 1286. Ja. Nou, dit zijn cijfers, daar schrik je inderdaad van. Ja, het is heel ernstig. En het is vooral, kijk, wat wij zaterdag gaan doen is ook de nabestaanden laten spreken. Ja. Hè, om mensen bewust te laten zijn van de ernst. Hè. Hele families worden ontwricht. En eigenlijk zou ik hier zitten met nabestaanden, maar die vinden het dus heel erg moeilijk om te spreken. Nou, dus één moeder bijvoorbeeld, die heeft al in 2018 haar zoon verloren, moeten begraven. Mm-hmm. Maar die vrees nu gewoon voor de levens van de andere kinderen als ze zich uitspreekt. Is dat dus uit angst dat zij hier niet aanschrijft? Uit angst voor repercussies, ja. En andere ouders die vinden het weer heel erg moeilijk. En die moeten de kracht sparen om zaterdag hun verhaal te doen. Ja. En kijk, we hebben gezien ook in het verleden dat wanneer we de verhalen rechtstreeks uit de monden horen van mensen, mm-hmm, dat mensen pas gaan voelen en nadenken. En we willen vooral een nieuwe code ontwikkelen. Zeker in al die verschillende wijken en gemeentes die er zijn. Mm-hmm. Zodat mensen gaan realiseren. En we hopen ook jongeren en gaan realiseren hoeveel schade je aanricht als je iemand doodsteekt. Ja. Of iemand met een vuurwapen neerschiet. En vorige maand is ook Jerke Hoefdraad, wat een bekende voor ons is, is doodgeschoten omdat hij een ruzie wilde oplossen. Er wordt zo makkelijk naar een vuur- en steekwapen gegrepen. bij het oplossen van conflicten. En dat moet helemaal niet de bedoeling zijn. En wij als vaders en moeders en kinderen en familie, waar we ook vandaan komen, waar we ook wonen, moeten handen in één slaan om hier een vuist tegen te maken. Om een signaal, een tegensignaal alleen al te geven. Maar Orville, ik begrijp het, hè? Je zit hier aan tafel, die manifestatie komt eraan. Maar waarom praten we hier dan zo weinig over? Waarom, los van het feit dat je dus bedreigd wordt, dat snap ik. Precies. Maar dat je het zo moeilijk vindt om hierover te praten. Nou, het heeft verschillende lagen. Aan de ene kant is inderdaad een schaamtecultuur. Wat ik ook heb begrepen van de politieagent, dat heel veel zaken die op social media verschijnen, zijn de zaken waar mensen bewust van zijn. Mm-hmm. Maar heel veel delicten die gebeuren, zijn we niet eens bewust van. Maar schaamte waarvoor? Ja, toch schaamte of voor. Ja, dat er toch. Mensen schamen zich toch dat of een dader of een slachtoffer. Dat jongeren betrokken zijn in dat soort kringen. Maar dan denk je dus eigenlijk van oké, mijn zoon of dochter is omgekomen door een vuurwapen of een steekwapen. En daar schaam je dan voor dat hij of zij op die manier is omgekomen? Of hoe moet je dat voor me zien? Het zijn hele moeilijke zaken. Aan de ene kant is er heel veel angst ook, los van schaamte. Die angst is wat je wel erg hoort. En gelukkig zijn er hele moedige vaders en moeders die kan de telefoon hele heftige verhalen, weet je wel. Dat je bijvoorbeeld een moeder hoort die naar de werk gaat, gewoon 's ochtends. Mm-hmm. En dan door de andere kind werd gebeld... mama, je moet terug naar huis komen, weet je wel. En ja, dat zijn gewoon enorme trauma's. Ouders kunnen niet meer werken. Kinderen willen niet meer naar school. Mm-hmm. Die een broertje of zusje hebben verloren. En dat zijn zulke ernstige verhalen die je hele leven voor de rest tekenen. Dus aan ons is, kijk, we hopen dat we mensen kunnen inspireren. We hebben niet natuurlijk de verwachting dat we alles gaan veranderen. Hierna moet er nog heel veel gebeuren. Mm. Maar het tegensignaal dat wij met z'n allen opstaan, dat we als vaders en moeders en als kinderen en als, want er zijn heel wat organisaties ook betrokken en labels die zeggen, oké, wij zien dit ook, dat dit belangrijk is. Wij gaan het ook via onze kanalen communiceren. Ja. Dat we samen een tegensignaal geven. Want het is echt abnormaal. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt het dat deze jongeren dan naar messen, vuurwapens grijpen? Heel veel redenen. Nou, dus als je kijkt naar veel computerspelletjes of films en videoclips en noem maar op, daar wordt het gebruik van wapens niet zozeer genormaliseerd, maar ook nog geïdealiseerd, weet je wel. Het is soms zelfs stoer om met een wapen te lopen. Maar wat ook vaak zo is, en dat heb ik me laten vertellen door iemand die bij ons ook in de stuurgroep zit, dat heel veel jongeren eerst het slachtoffer zijn en daarna dader worden. Dus heel veel jongeren die zijn bang. Die zijn bang en die denken van ja, ik moet een mes bij me hebben. Anders overleef ik straks een conflict zelf niet. Mm. Dus dan krijg je een soort van kettingreactie. En het is ook zo, denk ik, social media is heel erg sterk. Hè? En als je weet als ouder hoe moeilijk het is om tussen binnen de communicatie te komen wat online gebeurt. Weet je, heel veel ouders, bijvoorbeeld als een jongen in Rotterdam die neergestoken was onlangs, 2 weken geleden, heeft helaas ook overleden. Die ouders wisten helemaal niet wat er speelde. Maar die jongen die werd al weken en weken via Snapchat bedreigd. Maar dan zeg je, die ouders wisten niet wat er speelde. Zit er dan ook een hele grote component opvoeding? Ongetwijfeld. Maar zeker nu ik steeds meer de situaties aan het bestuderen ben, er zijn heel veel verschillende aanleidingen. Er is geen lijn op te trekken, zeg maar. Dus het is soms zo dat het zijn kinderen uit allerlei milieus waar dit gebeurt, weet je wel. Het is ook zo dat ouders heel vaak juist heel erg betrokken zijn. Maar ja, we leven in een tijd dat het heel moeilijk is om ergens in die communicatie online erachter te komen waar mensen over praten. Maar ouders kunnen het dus eigenlijk ook niet alleen. Zeker niet. Er is hulp Zeker dus niet. Nodig. Er is hulp nodig. Wat verwachten jullie dan? Wat moet Nederland doen? Nou, we hebben al bevestigd gekregen dat in ieder geval de burgemeester van Amsterdam aanwezig is. Bij deze roep ik ook andere nabestaanden op die een verhaal willen doen. Die kunnen ook een verhaal doen op die dag. Mm-hmm. En we hopen dat ook de landelijke politiek ook het heel serieus gaat nemen. Er gebeurt natuurlijk ook heel veel. Ook met preventief fouilleren en het inleveren van wapens. Maar ik denk dat we een bewustzijnsverandering moeten losmaken. Of moeten realiseren. Hè? Mm-hmm. Dat mensen anders gaan nadenken hierover. Dat wij anders gaan nadenken. En vooral de jongeren. Weet je, en dat de jongeren ook realiseren van, joh, hoe zwaar dit is, hoe naar dit is en hoeveel schade je, blijvende schade je voor generaties aanricht. Ja, want dat dus ontbreekt dat nog een beetje in de campagne. Je hoort dan wel een campagne met een titel als Drop Your Knife, Doe Wat Met Je Life. Klinkt hartstikke hip en leuk. Ja. Maar echt de pijn die daarachter zit, dat hoor je dan niet. Ja, en ik denk toch, kijk, we hebben het gezien bij George Floyd. Als we zien wat er gebeurt, we hebben de moord letterlijk gezien. Mm-hmm. Maar als we ook bij, in gevallen in Amerika, over Sandra Bland. We kunnen die Amerikanen met namen en rugnummers, kunnen we ze visualiseren. Maar hier in Nederland. Maar als er in Nederland iets gebeurt, onder onze eigen jongeren, kennen we hun naam niet. En anonimiteit, dat wil eigenlijk zeggen dat we iets niet voldoende naar waarde schatten. Als je iets verliest in je leven en het heeft geen naam, het heeft geen gezicht, dan herken je het dus niet. Herken je het niet. Dus aan ons, als ouders, als jongeren, als broers en zussen van, als klasgenoten van, als teamgenoten van op de voetballerij, is het aan ons om ons uit te spreken en samen een vuist te maken. Daarom roepen wij iedereen op, aanstaande zaterdag om 14:00 op Anton de Komplein. In Amsterdam. Dan gaan we gaan naar de nabestaanden luisteren en we gaan samen een waken, dus we gaan lopen. Mm-hmm. En we hopen dat een ieder zichzelf geïnspireerd voelt om een ieder mee te nemen. Ja. Want we moeten gewoon echt iets gaan doen, want dit is gewoon abnormaal. Orville Breiveld, initiatiefnemer hiervan. Dankjewel. Merci. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, en straks gaan we naar de bioscoop, want deze week verschijnt Dune. Een film waar veel sci-fi-liefhebbers al heel lang naar hebben uitgekeken. Maar eerst naar kantoor, of juist niet. Nou ja, aan het werk in ieder geval. Ja, want het is al wel een beetje uitgelekt. Waarschijnlijk horen we vanavond tijdens de persconferentie dat het thuiswerkadvies milder wordt. Ja, in principe wordt werken op kantoor weer de norm, tenzij thuiswerken kan. En daar is ook een speciale term voor, hybride werken. Maar hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? En waar moet je goed op letten als je werknemer of werkgever bent? Japke D. Bauma die schrijft al 10 jaar kantoorcolumns voor het NRC en kan vast antwoord geven op al deze vragen. Goedemiddag, Japke. Nou, ik hoop het. Hallo. Ja, hallo. Nou, ik hoop het ook. Want vanavond is dus die persconferentie, Japke, met hoogstwaarschijnlijk een mild thuiswerkadvies, hè, zoals we dat noemen. Maar wat denk je dat wij met z'n allen gaan doen? Het klinkt een beetje als een milde ziekte. Milde of zo, ziekte, ja. Om, ja. Hmm. Ja, en dat is het ook wel een klein beetje. Ja, wat ik verwacht dat iedereen gaat doen, was dat je vraag? Ja, wat denk je dat we gaan doen? Gaan we massaal met z'n allen naar kantoor? Of denk je dat we in onze pyjama's toch lekker achter de laptop blijven zitten? Nou, ik denk dat we allemaal weer gaan. Ja. Dat is gewoon een beetje de drang, hè? Ja, ook echt massaal? Waar komt dat dan door, ja, denk je? Ja, iedereen gaat toch weer in de file staan. Iedereen gaat weer hutje-mutje in die kantoortuin zitten. En ook allemaal op dezelfde dagen natuurlijk, hè? Maandag, dinsdag, donderdag, hè? Want dan is iedereen er. Dus dan kom je ook allemaal weer naar kantoor. Je hoort op dit moment heel veel mensen zeggen dat ze toch wel heel erg veel voordelen hebben gezien, hè? Het afgelopen 1,5 jaar van dat thuiswerken. En dat heel veel mensen dat ook willen behouden. Hè? Dus die voordelen, want je bent natuurlijk veel productiever. Mm-hmm. Of tenminste, heel veel mensen zijn productiever geweest. Je kunt je beter concentreren op je werk. Je kunt af en toe gewoon lekker even die Zoom-vergadering uitzetten en doorgaan met je eigen werk. Ja. Zodat niemand het doorheeft. Ja. Maar ja, de aard van het beestje is toch helaas kantoor nu eenmaal de arena is waar het allemaal gebeurt. Hè? Ja. Dus de plek van het level playing field, van de scrums, van de huddles, van de morning prayers. Allemaal termen die ik niet ken, maar goed. Brown paper sessies. Ja, je hebt geen idee, Natasha. Maar eigenlijk dus de plek waar je interactie aangaat met je collega's, maar ook de plek waar je even laat zien van, joh, ik werk heel hard, hoor. Toch? Precies, dat laatste ook vooral. Hè? Dus je moet je toch profileren. Je moet toch net op het goede moment in de vergadering iets zeggen. Hè? Ik heb wel eens geschreven, het maakt niet uit wat je zegt in een vergadering. Als je maar iets zegt. Je moet je even weer laten zien aan je collega's. Je moet je even laten zien aan je baas. Dat is toch wel ook een hele belangrijke functie van kantoor. Mm-hmm. Waar we de afgelopen anderhalf jaar natuurlijk heel weinig van hebben kunnen laten zien. Maar nu gaan we naar dat hybride werken. Dus een deel op kantoor en een deel thuis. En toch schrijf jij van, jij verwacht dat wij volledig de weg kwijt gaan raken. Wat gaat er met ons gebeuren dan? Nou ja, mijn overigens ben ik niet de enige hoor die dat zegt. Ik heb laatst ook een stuk gelezen van hoogleraar leiderschap Janka Stoker aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Die zegt van jongens, let er nou op. Dit gaat echt een heel groot dingetje worden, zoals dat tegenwoordig in kantoortaal heet. Een groot dingetje. Heel veel mensen onderschatten het, hoe ingewikkeld het is. Als je echt afspraken moet maken wie wanneer nou eigenlijk op kantoor is en waarom. Ik denk ook dat in de eerste tijd het misschien ook nog niet mogelijk is dat iedereen naar kantoor komt. Mm-hmm. Ook gewoon even voor de corona-veiligheid. Ik denk toch dat het van heel veel werkgevers nog niet mag dat iedereen tegelijk gaat. Dus je moet dat goed afstemmen. Houden mensen zich daaraan? Hou je voldoende, als je het vrijlaat, hou je dan voldoende rekening met introverte mensen die liever thuis blijven zitten en die zich dan te weinig laten zien, die vergeten worden. Maar andersom ook. Hè, krijg je dan niet toch weer de hele tijd dezelfde mensen om je heen op kantoor als je geen goede afspraken maakt? Groepsvorming dus ook. Dat mensen zeggen, nou, op die dag zijn die en die er. Dat vind ik veel leuker dan op de andere dagen. Ja, precies. Maar ik denk dat we toch ook wel moeten uitspreken dat mensen die op kantoor zitten toch wel belangrijke voordelen hebben boven mensen die onzichtbaar tussen aanhalingstekens thuis zitten. Introvert, ja. En dat is misschien iets wat zich natuurlijk nu de komende tijd gaat aftekenen. Ik zou dus ook adviseren bijvoorbeeld een aantal verplichte kantoordagen toch wel in te stellen. Zodat iedereen die kans krijgt, maar ook de gelegenheid krijgt om zich te laten zien. Ja. Moet je dan heel erg die dwang opleggen? Wat doe je met mensen die helemaal niet meer naar kantoor willen komen? Dus het wordt best wel een ingewikkelde puzzel. Overigens, ik voorspel dat het chaos wordt. Het is natuurlijk ook een klein beetje mijn verdienmodel, hè? Laten we wel wezen. Ja. Dat was ik even als vergeten. Ja, jij wil natuurlijk dat het chaos wordt ergens. Nou ja, het is natuurlijk wel ook een beetje mijn taak om de verhouding op scherp te zetten, zodat mensen er ook over gaan discussiëren. Dus dat moet je er ook wel even bij bedenken. Ja, nou, heb je allemaal tips, advies, je hebt wat advies gegeven voor bedrijven en managers, hè? Hou hier en daar rekening mee. Maar als jij voor het eerst weer naar kantoor gaat en je hebt al een tijdje thuis gezeten, achter je laptop zitten werken, daar zitten zoomen en zo, anderhalf jaar lang. Hoe ga je dit aanpakken? Nou ja, er zijn dus echt mensen, en daar hoor ik zelf ook bij, die echt al anderhalf jaar niet of nauwelijks op kantoor zijn geweest. Lijkt me best angstig weer even terugkomen. Nou ja, ik had de laatste column over geschreven. Ik adviseer hem dus ook thuis alvast een beetje te gaan oefenen. Hè? Met allemaal kantoordingen. Bijvoorbeeld pas je kleren alvast, je nette kleren alvast even door. Oh ja. Of alles nog past. Maar en ga er dan niet alleen mee rondlopen, maar ga er ook echt even in zitten. Hè? Ja, dat is toch een andere beleving, hoor. Precies, die broek die ik laatst weer een keer aan had. Ik had een soort net etentje. Nou, ik zat daar 20 minuten mee. Nou, ik viel echt bijna flauw van hoe strak die inmiddels zat. Dus doe dat vooral. Maar bijvoorbeeld ook schoenen. Pas je schoenen weer even goed en ga ook in flinke stukken ermee lopen. Want heel veel mensen hebben natuurlijk al anderhalf jaar geen schoenen aangehad. Dat kan je het best in een vertrekhal gaan oefenen. Dat is sowieso een heel goed idee om in een vertrekhal te zijn. Om weer te wennen aan die hoge, open, holle ruimtes waar je helemaal gek wordt het geluid. En een hele belangrijke tip is oefen ook gewoon een beetje met praatjes maken met collega's. Hè? Dus wat hoor ik nou? Had jij hoofdluis? Hoe was je vakantie? Hè? Dus dat ook even alvast oefenen. Oefenen thuis in ieder geval. En nabootsen wat je op kantoor zou doen. Dat is een van de tips. Dankjewel, NRC-columnist Japke D. Bauma. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Het wordt tijd dat Nieuw-Zeeland van naam verandert, vindt de Maori-partij althans. Zij zijn een petitie gestart de naam te veranderen in Aotearoa, zoals de oorspronkelijke Maori-bevolking het eiland noemde. Dat betekent het land van de lange witte wolk. Nieuw-Zeeland is een Nederlandse naam en daar willen ze vanaf. Aan de telefoon heb ik hoogleraar postkoloniale geschiedenis Gert Oost-Indie. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Ja. Nieuw-Zeeland is toch nooit een Nederlandse kolonie geweest, of wel? Nee hoor, dat niet. Maar het is wel zo dat de VOC in 1642, om precies te zijn, Abel Tasman opdracht gaf om vanuit wat nu Indonesië is, het Zuideiland te gaan verkennen. Men wist dat er daaronder nog veel meer was. Nou, hij zeilt daar naartoe en hij ontdekt het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. En later ook nog het Noordereiland. En hij noemde die eilanden helemaal niet Nieuw-Zeeland of zo. Hij noemde ze Statenland. En dat is eigenlijk ter ere van de Staten-Generaal. Maar dat was ook zo omdat een kwartel eerder ergens onder Zuid-Amerika ook een stuk land was ontdekt. En men dacht dat het zat allemaal met elkaar in verbinding. En dat noemen we met z'n allen dan Statenland. Ah, nou, zo. Op een gegeven moment komt men dan erachter, hey, dat zijn heel verschillende dingen. Dan denk ik, nou dan klopt dat Statenland ook niet meer. Toen hebben ze niet Tasman voor de duidelijkheid, gezegd, dan doen we het maar Nieuw-Zeeland. Gewoon naar Zeeland, de Nederlandse provincie. En dat is wel iets wat Nederlanders overal in de wereld deden, hoor. Van Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Rotterdam, Nieuw-Holland. Lekker origineel. Overal in de wereld werd dat gevestigd. Ja. De Maori's die zeggen trouwens dat wij zelf ook onze naam veranderd hebben. Van Holland naar Nederland, klopt dat? Nou, we hebben van alles gedaan. Kijk, de Republiek heette vroeger de Republiek der Verenigde Nederlanden. Maar daarbinnen waren het belangrijkste deel was Holland. Hè. Het gewest Holland was het sterkste daarin. Ah. Nou, vandaar dat nu nog steeds Holland en Nederland door elkaar wordt gebruikt. Maar Holland is nooit anders geweest dan alleen wat nu Noord- en Zuid-Holland is. En Nederland is gewoon het geheel. Ja, goed om te weten. Gert Oost-Indie, dank u wel voor deze kleine toelichting. Er is trouwens meer vertaald in Maori-taal vorige week nog. Het laatste album van de Nieuw-Zeelandse zangeres Lordi. In het Engels heet het Solar Power. Maar nu Te Ao Marama. Enga mai ana, te ho toke, wai ho, mai aho, kia no ho. Haere hoa tika ita. Na mai te waru, whakahihiko, me putara, e hara. Hana, hana, ana, kotaku kiri, noho ana, itere hiake, taku, taku, kangako. E te ti te ta, tahuti mai ra, ki te ina, ingahi o te ra, takuri te kohine mo ana. Wai uri, wai pounamu, kani ana ngā moruhu. Whiua akuma hara hara ki wahora, hine ngaro wa te a. Hana, hana, ana, kotaku kiri, noho ana i te rehi ake, taku, taku, kainga ka. Kia putara koe ki te ao. Mara, Lord met Theo Marama. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat ietsjes later dan normaal, Marcel van Roosmalen. De overheid gaat actief discrimineren. Eindelijk. Ik wil dit al jaren. In de groep die we wappies noemen zit zo ongeveer iedereen die ik probeer te ontlopen. Ik ben blij dat we ze geen alcohol meer schenken. Want zonder een QR-code, als bewijs dat je bent gevaccineerd of geen corona hebt, kom je vanaf volgende week geen kroeg, theater of stadion meer binnen. De boel wordt hermetisch afgesloten. De gewone mensen vieren feest, de idioten blijven buiten. Dan maar geen muziek uit Volendam of Wout Weghorst in het Nederlands elftal. Echt jongens, dat overleven we. Er zijn mensen die zich heel druk maken over die QR-code. Maar ik vind het juist wel prettig dat alle gekken er bij voorbaat uitgezeefd zijn. Ik vind het geruststellend dat ik in het theater niet naast Jeanette Ossebaard, Lange Frans of Willem Engel zit. Thierry Baudet mag niet meer naar de bioscoop of de bibliotheek. Prettig. Laat dit het begin zijn. QR-codes kunnen veel breder worden ingezet. Kunnen alle boeren van Farmers Defence Force, net als hun vee, een stuk plastic in het oor krijgen. Graag scannen bij alle op- en afritten en bij het Malieveld. Klagende horecaondernemers, geen geldige QR-code. De presentatoren van Hart van Nederland, geen geldige QR-code. Domme mensen, geen code. Hooligans, geen QR-code. Formule 1-liefhebbers, geen geldige code. Motorrijders, geen geldige QR-code. Alle medewerkers van de Telegraaf, geen geldige QR-code. De redactie van Warm World, geen geldige QR-code. Ingrid van Engelshoven, geen QR-code. BOA's, geen geldige code. Iedereen die ooit bouwen heeft gezegd, geen geldige QR-code. De lijst is oneindig. Als het technisch kan, doe het dan. Laten we gebieden maken voor mensen zonder geldige QR-code. In feite zijn die er voor een deel al. De Bijbelbelt, Almere, Heerlen, de Zaanstreek, Noordoostpolder, Texel, Noord-Brabant, Limburg, bepaalde delen van Drenthe, België. Je creëert in feite een Nederland A en een Nederland B. Gedoe met deportaties natuurlijk, maar met een promotie- en degradatiesysteem om eventuele fouten eruit te zeven. Laat Ongehoord Nederland en Omroep Zwart beginnen met elke dag een talkshow in Nederland B. ADO Den Haag, NAC, Feyenoord, Kappers, alle filialen van Blokker, Kruidvat en Action. Attractieparken, golfbanen, Nederland B. Siewert Herren, Herman de Blijker, Saskia Noord, Emiel Ratelband. Iedereen die nu al zegt dat hij ondanks geen programma of partij al weet dat hij op Pieter Omtzigt gaat stemmen. Alle deelnemers aan Expedition Robinson, Nederland B. Verkiezingen in Nederland A, dit hele demissionaire kabinet naar B. De tweedeling waarover we het al jaren hebben, komt steeds dichterbij. Nog een paar nachtjes slapen en het begint. Ik kan niet wachten. De Nieuwsbv. Ja, er is al heel lang naar uitgekeken. En donderdag is het dan zover. De science fiction film Dune gaat in première. Fans van het boek van Frank Herbert zijn benieuwd wat de Canadese regisseur Denis Villeneuve ervan heeft gebakken. En vooral, wordt het beter dan de eerste verfilming uit 1984 van David Lynch. Cultuurwetenschapper Dan Hasler-Forrest die zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Dan. Hey, goedemiddag. Ja, laten we maar eerst bij het boek beginnen, toch? Daar begint het allemaal. Hebben we een uur? Het boek van Frank Herbert, daar is de film op gebaseerd. Of die twee films die we nu dan hebben. Ja. Kun je in een paar zinnen uitleggen waar de film over gaat? Dat is in dit geval een hele uitdaging. Ja. Maar ik zal mijn best doen om het te doen splenen, zeg maar. Ja. Het is heel in het kort een planeet waar een stof is die iedereen wil hebben. Het is een woestijnplaneet. En er zijn twee families die de heerschappij over die planeet willen hebben. En het gaat over de strijd tussen die twee families. En de een is goed en de ander is slecht. Oké. Het klinkt echt ook als aarde gewoon. Het is eigenlijk heel erg overduidelijke allegorie voor de strijd om olie in het Midden-Oosten. Ja. Arabische cultuur heeft ook een enorme invloed gehad op het boek. Dus de meeste termen, jihad, die toen nog niet zo gangbaar waren, mm-hmm. die komen er veelvuldig in voor. Het gaat over iemand die dus een soort messias wordt op die planeet. Ah, en een opstand leidt tegen de slechte keizer. Maar er zitten heel veel elementen in ook waarvan ik denk, ja, science fiction, dat hebben we al zo vaak gezien en gehoord. Toch heeft dit toch wel een bijzondere status, dit verhaal, hè? Het boek is voor het eerst verschenen in 1965 en heeft een enorme invloed gehad op het hele genre. In de eerste plaats omdat het een boek is wat een beetje zoals Tolkien in fantasy... veel meer gaat om de wereld waar het zich in afspeelt dan het verhaal wat je volgt. Dus lezers die dit boek mooi vinden, die lezen het vooral om als een soort encyclopedie... waar je induikt van vreemde culturen, rare mystieke religies... profetieën die misschien wel of niet waarkomen. Mm-hmm. En dan natuurlijk alle vervolgromans die erop zijn verschenen. Want Dune werd uiteindelijk het eerste deel van een langlopende boekenreeks. Maar wacht even, jij zegt dit verscheen in de jaren 60, dit boek. Maar deze schrijver, Frank Herbert, die wordt er ook van beticht... dat hij wel eens wat plagiaat heeft gepleegd. Hij was niet heel nauwkeurig. Hij heeft uit een ander boek, wat zich inderdaad afspeelde in het Midden-Oosten... heeft hij heel veel passages bijna letterlijk overgeschreven. Hij heeft ook uit een boek over ecologie. Hij was zelf geen ecoloog. En heel veel van het boek gaat over hoe die zandplaneet eigenlijk in elkaar zit. Heeft hij ook uit een vage encyclopedie allerlei stukjes gewoon letterlijk overgeschreven. Dus het is het betere jatwerk, kun je het noemen. Ironisch genoeg is vervolgens door heel veel filmseries en grote science fiction films ontzettend veel bij Dune vandaan gejat. Bedoel je dan Star Wars bijvoorbeeld? Star Wars heeft enorm beïnvloed door Dune. Daar deed het me ook een beetje aan denken. Het begint ook op zo'n zandplaneet. Ja. Dan hebben ze het ook over spice mining en dat soort dingen. Frank Herbert heeft al een keer een stuk geschreven waarin hij de 17 manieren noemt waarin Star Wars van Dune is, heeft gestolen. Iets als Game of Thrones is ook heel erg sterk aan Dune ontleend. Een familiesage met verschillende concurrerende Maar goed, dan kunnen we gewoon stellen, creativiteit en ideeën... als ze eenmaal in de wereld liggen, dan is het heel erg logisch... dat mensen daarvan weer iets gaan maken en daar uit lenen, stelen. Het hoort ook een beetje bij het genre dat je een aantal beetje formuleachtige verhalen hebt... die zich dan toch weer in een nieuwe wereld afspelen. Zullen we even lekker naar de film gaan uit 1984? Dat was het moment waarop Dune dus werd verfilmd... door de bekende regisseur David Lynch, noemde ik al eerder. We gaan even naar het begin van die verfilming. Oh, leuk. The Great Houses of the Landsraad are members of the royal families who rule or govern over the major planets of the universe, according to the ancient feudal system of government. Two of the great houses of the Landsraad are the House of Atreides on planet Caladan, ruled by Duke Leto Atreides, and the House of Harkonnen on the planet Gedi Prime, ruled by Baron Vladimir Harkonnen. De film die opent dus met een opsomming van hoofdpersonen, plaatsen, planeten enzovoort, verhoudingen. Ik kan daar geen touw aan vastknopen. Nee, het is ook het is wel grappig dat het stukje wat we nu net hebben gezien niet het begin is van de bioscoopfilm, maar van de tv-versie die later gemaakt is, waar David Lynch zich ook helemaal van gedistanceerd heeft. Oh ja? Ja, het probleem is, het is een gigantisch dik boek met ontzettend veel personages en een heel complexe mythologie. Waar je eigenlijk 600 bladzijden voor nodig hebt om dat te doorgronden. En David Lynch en zijn producent wilden daar niet alleen een film, maar een filmserie van maken. Die eerste film die moest dus 3 of 4 uur gaan duren. Maar de studio, Universal, die zei nee... wij kunnen, als een film 2 uur duurt... kunnen we veel meer voorstellingen in een dag doen dan bij een lange film. Wij willen de nieuwe Star Wars zijn. Ja. Dus zij hebben de film eigenlijk van hem afgepakt en ingekort. En daardoor zie je dat in de film die de meeste mensen uiteindelijk hebben gezien... dat er allerlei kunstgrepen, een beetje zoals dit zijn... voortdurende voice-overs die uitleggen wie een personage is... waarom die belangrijk is. Ja. En ik vind het een heel fascinerende film. Niet per se omdat die zo goed gelukt is... Maar omdat er zoveel moois in zit. Maar je hebt altijd het gevoel dat je kijkt naar een film... die in stukjes gehakt is. En dat is het dus ook een beetje. Ja, en toch een cultstatus dus gekregen. Absoluut, grote ondanks cultstatus. Alles, ondanks alles. Hey, komende zaterdag dus de remake door Denis Villeneuve. Voor de leken onder ons, waar moeten we deze regisseur van kennen? We kennen mensen die niet van science fiction houden... die zullen hem kennen van de thriller Prisoners... of van de thriller Sicario. Hij heeft ook daarvoor, hij is een Frans-Canadese regisseur... hij heeft de arthouse hit Incendie gemaakt, Franstalige film. Allemaal echt mooie, imposante en complexe, geraffineerde films. Ja. In het science-fiction genre heeft hij Arrival en Blade Runner 2049 gemaakt. En dat zijn allebei complexe films... die ook een enorm iets groots over zich hebben. Hè. Ik verwacht hier wel wat van, hoor. Het zal, de eerste recensies die zijn verschenen... die zijn het in ieder geval er allemaal over eens. Het is groter dan dit, wordt het niet. Villeneuve is zelf erg verbolgen over het feit... dat je hem dus in Amerika zowel in de bioscoop... als dus ook via HBO Max digitaal op je tv... of telefoon kunt kijken. Waarom? HBO Max heeft besloten voor dit hele jaar al hun grote films... niet alleen in de bioscoop vanwege de pandemie. Ja. De film ligt al een jaar op de plank. Hè? Ja. Dus dit had de hit van 2020 moeten worden. Hij is steeds uitgesteld. En toen hebben ze het uiteindelijk zonder hem te raadplegen gezegd... al onze films die we nu op de plank hebben liggen... die gaan dus en via On Demand en in de bioscoop als het kan. En hij zegt, ja, deze film... Ja, het is een misdaad om die op je tv te kijken. Dit is toch wel echt een bioscoopfilm, dat voel je gewoon. Dit moet je op IMAX-formaat gaan zien. Zullen we even naar de trailer van de remake van Doom? Ja, leuk. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned. My father rules an entire planet. He's losing it. Nou, dat voel je echt inderdaad. Even voor de duidelijkheid. Het gaat dus over de jongen die het allemaal moet gaan redden. En wordt duidelijk gemaakt dat hij het vermogen heeft om te heersen. En dat zijn vader dat dus eigenlijk niet meer kan. Dus hij moet het overnemen. Heb jij bij dit verhaal dan ook meteen het gevoel van... ja, dit gaat het gewoon worden. Dit is veel begrijpelijker dan de Lynch-versie. Ja en nee. Ik denk dat de personages gaan absoluut veel beter tot hun recht komen. Ja. Want het is een film van bijna 3 uur... die alleen de eerste helft van het boek is. Dus dit is ook niet Dune, dit is Dune deel 1. Aha. En waar heel veel fans nu dus ook bang voor zijn... is dat deze film, ja, als hij niet aanslaat bij een heel groot publiek... want het is een peperdure productie... ja, dan krijgen we misschien helemaal geen deel 2. Dan blijft het wellicht hierbij. Want ja, voordat ze die hele cast en crew weer bij elkaar hebben... het plan was de film te maken, die groots uit te brengen... en meteen door te steken naar deel 2. Ja, de pandemie heeft daar echt wel roet in het eten gegooid. Daarnaast, ja, als je op de eerste recensies af mag gaan... zeggen ze, ja, het is gigantisch groot, ontzettend luid. Keiharde muziek van Hans Zimmer de hele film door. Maar ook een beetje humorloos. Oh. En dan heeft het een hoog soort Game of Thrones gehalte. Maar daardoor zou je kunnen zeggen dat zo'n fantasiefilm over... ja, er is heel veel uitleg plaats moet vinden voor mensen die de boeken niet kennen, die de eerdere film niet hebben gezien. En dat zijn uiteindelijk toch de meeste mensen. Gaan die daar dan voor vallen, weet je wel? Willen die zich daardoor laten meeslepen? Dat moeten we allemaal gaan zien. Ja. Ik wil je voor nu bedanken, cultuurwetenschapper Dan Hassler-Forrest, over de remake van de film Dune, die donderdag dus in première gaat. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het is oppassen geblazen deze maand voor mensen die niet willen dat hun partner met een ander aanrommelt. Uit Brits onderzoek blijkt dat in september mensen meer vreemd gaan dan in andere maanden. Oorzaak? Een teleurstellende vakantie, weet je wel. En dan in combinatie met dat je die dagelijkse sleur weer moet oppakken. Nou, je bent gewaarschuwd. Extra opletten dus op wie er naast je wakker wordt deze maand. Dit is September Morn van Neil Diamond. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. That September morn. Do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Neil Diamond met September Morn hoorde je. En dit was het eerste uur van de Nieuws BV alweer. Kijkers, tot morgen of zet gewoon je radio even aan. Gaan we nog een half uurtje door met de Nieuws BV. Hoor je me zo? Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, vele rondes vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen zijn mislukt. Nu zit er in Israël een nieuwe premier en er worden gesprekken gevoerd die lang niet mogelijk waren. Is er beweging achter de schermen in het Midden-Oosten? Die vraag zometeen in de Nieuws BV. Nu eerst een extra coronaprik voor kwetsbare mensen. Dat in het NOS-journaal Dorald Megens. De Gezondheidsraad adviseert een extra coronaprik voor mensen met een ernstige afweerstoornis. Verder wordt aangeraden om een zogenoemde boostervaccinatie ook voor andere groepen voor te bereiden, voor het geval de effectiviteit van het vaccin tegen ernstige ziekte afneemt. Volgens de Gezondheidsraad is daar nu nog geen sprake van. De eerste groep die een extra coronaprik zou kunnen krijgen is door de raad nogal breed gedefinieerd, zegt wetenschapsredacteur Francine Intema. Ja, dat gaat om mensen met ernstige immuunproblemen. En de Gezondheidsraad laat het eigenlijk nog een beetje open wie dat dan precies zijn en hoe die groep precies is afgekaderd. Zij zeggen het RIVM is op dit moment aan het werk om te kijken wie dat zijn. En dat doen ze in samenspraak met medisch specialisten. Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan groepen waarvan we al weten dat ze niet goed beschermd zijn. Dat zijn mensen bijvoorbeeld met een niertransplantatie of een longtransplantatie. Maar de exacte definitie van die groepen, daar wordt nu door het RIVM aan gewerkt. Onder meer Duitsland, Frankrijk en België gaan al extra vaccinatie mogelijk maken voor kwetsbare mensen. In Israël en Hongarije kan iedereen die dat wil een boosterprik krijgen. Wereldgezondheidsorganisatie ziet liever dat eerst mensen in arme landen geprikt worden. Demissionair minister De Jonge vindt dat coronatoegangsbewijzen noodzakelijk zijn om de samenleving weer te openen. Vanavond in de persconferentie wordt bekendgemaakt dat de anderhalve meter maatregel afgeschaft wordt en concerten en meerdaagse festivals weer door mogen gaan. Wel moeten bezoekers dan een QR-code laten zien. Gisteren werd bekend dat De Jonge aan festivalorganisator Mojo heeft gevraagd om voorlopig geen grote dancefeesten te organiseren. De Jonge zei zojuist dat hij dansen absoluut niet wil verbieden. Ik heb helemaal niets tegen dansen. Natuurlijk niet. We willen juist zoveel mogelijk weer mogelijk maken. Maar we weten ook dat nog niet alles kan. En de rek is er uit in de samenleving, zou je kunnen zeggen. Maar die rek is er natuurlijk ook uit in de zorg. En dat betekent dat het al meteen natuurlijk ons adviseert om het stap voor stap te doen. Dat was in het vorige advies zo. En dat is nu natuurlijk niet anders. We moeten het stap voor stap doen. En de vraag is, welke stap kun je zetten? Welke stap is verantwoord? En welke maatregelen moet je daarvoor treffen? Nou, daarvoor voeren wij natuurlijk het gesprek, ook met de evenementensector. Dus je moet kijken, wat wil je weer mogelijk maken? Welke setting wil je weer mogelijk maken? En wat is daarvoor nodig? Welke stappen moet je ook zetten? Wat is verantwoord? Ja, en het gebruik van coronatoegangsbewijzen, dat wordt natuurlijk sowieso heel erg belangrijk, hè, om het weer veilig te maken. Coronatoegangsbewijzen, het doel daarvan is dat je, ja, dat je snelheid eigenlijk remt van de verspreiding van dat virus. Door te zorgen dat er binnen, dus achter de poort van de coronatoegangsbewijzen, alleen maar mensen zijn die gevaccineerd zijn, of genezen zijn, of getest zijn. Ja, en zo probeer je de risico's bij ja, het weer samenkomen in grotere groepen te reduceren. De discopiek van eind juni is natuurlijk wel aanleiding om niet zomaar alles weer te gaan doen. Want je moet het stap voor stap doen. Dat is natuurlijk zo. Dat is logisch. En natuurlijk weten we ook dat er allerlei mensen zullen zijn die zeggen, oh, maar dat kan eigenlijk niet, want die coronatoegangsbewijzen, dat levert allerlei beperkingen op, bijvoorbeeld voor de mensen die dan niet gevaccineerd zijn. Maar ja, dat staat natuurlijk in geen verhouding tot alle beperkingen die kleine groep niet gevaccineerde mensen nu oplegt voor de samenleving als geheel. Kortom, onvermijdelijk dat die coronatoegangsbewijzen een belangrijke rol zullen gaan spelen. En welk besluit we exact nemen, gegeven de huidige stand van de zaken, hoort u vanmiddag. Demissionair minister De Jonge. Vanavond om 7:00 geeft hij samen met demissionair premier Rutte een persconferentie. En die is te volgen op deze zender NPO Radio 1. Politie heeft de meeste actievoerders van Greenpeace van het dak gehaald van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Er zijn zo'n 30 mensen aangehouden, laat de politie weten. Die demonstranten beklommen het dak vanochtend vroeg en hingen gele spandoeken op bij de hoofdingang om zo aandacht te vragen voor de stikstofcrisis. Greenpeace zei vanochtend dat de actievoerders bereid waren tot de algemene beschouwingen na Prinsjesdag volgende week te blijven zitten. Het aantal drugsdumpingen is in de eerste helft van dit jaar met 64% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt de politie. In Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg is de grootste stijging te zien. De meeste dumplocaties werden in Limburg ontdekt. Daar is sinds begin dit jaar op 43 plekken drugsafval gevonden. Net zoveel als in heel 2020. De politie denkt dat grote drugslabs in toenemende mate worden opgesplitst in meerdere kleinere laboratoria. Dat leidt tot meer dumpingen van kleinere hoeveelheden afval. Het Parool wordt vanaf januari een ochtendkrant. De krant zegt zijn lezers in de ochtend beter te kunnen bedienen. Ook speelt mee dat de bezorging 's middags te duur wordt, omdat steeds minder kranten in de middag verschijnen. NRC Handelsblad is dan nog de enige grote middagkrant. Apple roept gebruikers van zijn producten op om een beveiligingsupdate te installeren die voorkomt dat er spyware op kan worden gezet. Deze zomer werd bekend dat software van het Israëlische bedrijf NSO wereldwijd kan worden gebruikt om journalisten en advocaten te hacken en af te luisteren. Boerenbedrijven bij natuurgebieden die te veel stikstof uitstoten moeten hun vergunning kwijtraken. Dat adviseert de landsadvocaat. Het voorstel gaat verder dan het uitkopen of onteigenen van boeren. Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland noemt het advies dan ook schandalig. Het NOS-journaal. Tijdens het Marengo-proces is stilgestaan bij de moord op Peter R. de Vries. Hij was als vertrouwenspersoon betrokken bij het proces tegen Ridouan Taghi. De rechtbankvoorzitter zei dat de gewelddadige dood van de Vries de rechtbank heeft geschokt. Ook betuigde hij zijn medeleven aan de familie van de Vries en de advocaten van de kroongetuigen, waar de journalist mee samenwerkte. Tegen kroongetuige Nabil B. zei hij dat het verschrikkelijk was dat hij voor de derde keer een schokkend verlies had geleden. Advocaat Onno de Jong van Nabil B. riep de rechtbank op om te laten zien waar de rechtsstaat voor staat. Het is tijd om op te staan. Het is gek om dat tegen de rechtbank te zeggen, want u moet natuurlijk juist blijven zitten. Zo mag u het ook opvatten. Maar het is tijd om te laten zien waar de rechterlijke macht in Nederland voor staat, namelijk voor de bescherming van de rechtsstaat en haar subjecten. Het is tijd om dat met alle mogelijke kracht uit te stralen en niets meer te dulden wat het kan ondermijnen. Het is tijd om te laten zien dat u dat kunt, en het is tijd om alle betrokkenen het vertrouwen te geven dat de rechtsstaat zich niet laat intimideren. De bosbranden in Spanje zijn na een week onder controle dankzij de regen. In het zuiden van het land stond sinds vorige week woensdag een strook van zo'n 85 kilometer natuur in brand. Brandweerlieden probeerden, geholpen door het leger, het vuur te blussen. Daarbij werden tientallen blusvliegtuigen en helikopters ingezet. Maar het lukte nauwelijks om het vuur te bedwingen. Correspondent Rob Zoutberg. Door windvlagen werden dan ook nog eens brandende deeltjes meegevoerd, waardoor de woeste vlammenzee zich alleen maar verder verspreidde. Blushelikopters kregen gisteren een nieuw probleem, dat water in stuwmeren opraakte. En je kunt echt zeggen dat alleen dankzij de regen die vandaag valt, ze de vlammen daar eindelijk onder controle krijgen. Vanwege de branden werden in Zuid-Spanje meer dan 2500 mensen uit hun huis gehaald. Zij kunnen inmiddels weer terug. De Russische president Poetin gaat in quarantaine. Volgens persbureau Reuters zijn er in zijn omgeving mensen besmet geraakt met het coronavirus. Poetin zou deze week afreizen naar Tajikistan, maar die trip gaat niet door. Poetin werd begin dit jaar gevaccineerd met het Sputnik-vaccin dat in Rusland is ontwikkeld. Bijna 8:08, het weer nog. De zon schijnt flink, afgewisseld door sluierbewolking. 21 tot 23 graden aan zee, ruim 26 graden in het zuidoosten. Later vandaag vanuit het zuiden kans op een forse bui, mogelijk met onweer. Morgen iets koeler en dan vooral in het noordoosten nog buien. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, en na de Nieuws-BV volgt natuurlijk altijd het vertrouwde BVSC, het sporthalfuur van BNNVARA. Vandaag met Stef Clement, maar ook natuurlijk met presentator Wouter Bouwman. Zeker weten. Goedemiddag. Ja, jij hebt het menu liggen, ik niet. Ja, kijk je verwachtingsvol aan. Ja, ik zie het, ja. Ik schrik er een beetje van. We hebben een bomvolle vechtsportuitzending. Dat zou je misschien verbazen. Maar over een maand gaat Rico Verhoeven gaat weer vechten. Ja. Voor een titel. In de Glory is dat dan, zwaargewichten. En hij gaat het doen tegen Alistair Overeem. En sinds vandaag zijn de kaarten te koop. Dus we gaan eens even vooruitblikken samen met Rico. Eigenlijk gaan we hem een beetje helpen om De kaart te verkopen. Nee, dat gebeurt vanzelf. Ik zag al dat allemaal mensen in de rij stonden. En allemaal. Dus daar maak ik me allemaal niet zo druk. Maar waar gaan jullie Rico dan mee helpen? Met de voorbereiding. Zo. Tuurlijk, hij heeft even dat laatste zetje nog nodig. Ja? Dus daar gaan we een beetje mee helpen. En we gaan het hebben over misschien wel de meest onbekende Nederlandse bokser ooit. Ooit. En wie is dat? Ja. Dat hoor je allemaal zo meteen in BVSC. Dankjewel, Wouter. Nu eerst naar het Midden-Oosten. BV. Want een goed lopend vredesproces in het Israëlisch-Palestijns conflict is al decennia een onbegonnen zaak. For 17 months, the Middle East peace process has been stalled. And finally take the next essential steps for peace in the Middle East. For right now, we think it's time to go to work. Het moment dat de Palestijnen en de Israëli's weer verder zouden praten in een poging het vredesproces vlot te trekken, dreigen nieuwe gewelddadigheden die gesprekken al bij voorbaat kansloos te maken. De nieuwe Israëlische premier Netanyahu wil toch vredesonderhandelingen voeren met de Palestijnen. De vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen lijken op een dood spoor beland. Israël stopt de vredesbesprekingen met de Palestijnen. Ja, maar nu lijken er toch nieuwe vredesbesprekingen te komen. Midden-Oostenkenner Omar Dwijk die houdt het goed in de gaten en denkt beweging te zien achter de schermen op diplomatiek vlak. Zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Omar. Goedemiddag. Ja, eerst even naar de politiek, want dat is wel belangrijk. Want voor het eerst sinds deze zomer is er in 12 jaar een kabinet gevormd zonder Benjamin Netanyahu. Hij wordt niet opgevolgd door één, maar twee premiers. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. De huidige situatie in Israël is enigszins apart. Want ze hebben een hele brede coalitie gevormd tussen allerlei verschillende politieke partijen, van links naar extreem rechts. Eigenlijk als een soort van commissie om Benjamin Netanyahu van de troon af te stoten, eigenlijk. En als onderdeel van dat akkoord, dat coalitieakkoord, hebben ze een premierpost natuurlijk, dat is normaal. Maar hebben ze ook een alternatieve premierpost gemaakt. En het idee is dat de alternatieve premier en de premier elkaar af zullen gaan wisselen over nu ongeveer anderhalf jaar. Dus we zien nu de nationalistische premier Naftali Bennett, die al een tijdje, of ja, een paar maanden aan de macht is. En dus over anderhalf jaar wordt hij afgewisseld door Yair Lapid, en dat is een centrist. Dat is een centrist. Ja, even bij Bennett beginnende, want je beschrijft hem dus wel rechts, toch? Ja, ja, absoluut. Nationalist, rechts. Hij heeft zich ook stellig uitgesproken over Palestijnen die een eigen staat krijgen. Dat wil hij gewoon eigenlijk helemaal niet, toch? Nee, dat klopt. En toch zie jij aanwijzingen dat er beweging zit? Ja. In vredesonderhandelingen? Ja, we moeten eigenlijk beginnen bij een opmerking van zijn eigen partijlid. De partij heet Yamina, dus letterlijk rechts in het Hebreeuws. En Ayelet Shaked die kwam eigenlijk uit het niks en zei: als er een vredesakkoord getekend zou worden tussen Yair Lapid en de Palestijnen, dan zouden zij uit de coalitie stappen. Dus zou Yamina uit de coalitie stappen. Ik vond dat apart, omdat het gewoon praktisch gezien uit het niks kwam. En een paar dagen later kwam wat meer duidelijkheid over, omdat Yair Lapid heeft zei dat er voortgang zou kunnen komen op een oplossing voor het Palestijns-Israëlische conflict als hij aan de macht komt. En een aantal maanden daarna heeft hij zelf ook gezegd voor de Europese Commissie dat hij een twee-staten-oplossing steunt. En dat hij wil gaan kijken in zijn premierschap of daar iets voor mogelijk is. Daarbij kwam ook kijken dat ongeveer een week geleden, voor de eerste keer sinds 14 jaar, een meeting tussen een hoge Israëlische politicus, in het geval van Benny Gantz, dat is de minister van Defensie. De minister van Defensie, die heeft Mahmoud Abbas, de president van Palestina, in Ramallah ontmoet. En dat, zoals ik al zei, dat is de eerste keer sinds 14 jaar dat er op hoog niveau gesproken wordt tussen de Palestijnen en Israëli's. Maar wat ook interessant hieraan is, is dat Benny Gantz na de meeting zei dat ze veiligheid, diplomatieke en politieke aspecten besproken hebben. Wat Naftali Bennett eigenlijk probeert te bagatelliseren. Die zei van nee, dit gaat alleen over veiligheid. Etcetera. Voor zijn achterban waarschijnlijk ook, toch? Precies, ja. Maar ook omdat Netanyahu als oppositieleider heel veel druk op Naftali Bennett zet. Die probeert die coalitie natuurlijk op te breken, zodat hij weer een kans heeft om aan de macht te komen. Maar wat interessant is, is dat Benny Gantz dat niet heeft ontkend. Hij heeft niet ontkend dat er gesproken was over diplomatieke en politieke zaken. En eigenlijk heeft hij gewoon gezegd van Naftali Bennett wist hiervan. Hij heeft dit al goedgekeurd. Dus Naftali Bennett staat eigenlijk schaakmat? Dat zul je zeggen, maar het is ook in de interesse van Benny Gantz om hier niet te veel op door te spelen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld foto's waren verboden tijdens de meeting. Omdat die coalitie dus zo ontzettend fragiel is en het niet in de interesse is van Benny Gantz zelf om die coalitie uit elkaar te laten klappen eigenlijk. Het is wel echt een enorm ingewikkeld proces, hè? Ja. Hoe hou jij dat allemaal nog bij je? Nou ja, ik heb het privilege om dit dagelijks te kunnen doen. Ik bedoel, hier gaat mijn onderzoek over. Ik besteed hier 7, 8, 9 uur per dag aan. Dus dan kun je dit soort dingen wat beter bijhouden. Ja. Even naar die coalitie terug, hè. Het is een coalitie met heel veel linkse partijen. Is dit een coalitie die ook echt daadwerkelijk tot een vredesakkoord kan gaan komen? Dat is de grote vraag. Het eerste grote probleem eigenlijk is, ze hebben fundamenteel andere visies over hoe vrede eruit zou moeten zien onder de politieke partijen zelf. Dus je hoeft niet alleen maar een coalitie of een vredesakkoord te creëren met de Palestijnen, maar binnen de coalitie moeten ze daar ook over eens zijn. Het andere vraagstuk is draagvlak. Draagvlak waar? Binnen het Israëlisch parlement. Er moet natuurlijk een vredesakkoord zou ook goedgekeurd moeten worden. Dus, en de huidige coalitie heeft nu 2, 3 zetels meer dan minimum vereist. Ja, dus. Maar hoe groot schat jij die kansen in? Dat het daadwerkelijk tot zo'n vredesakkoord gaat komen? De vraag, voor mij is het vraagstuk van, komt er een vredesproces eerder dan een vredesakkoord? Oké, en de kans voor een vredesproces dus? Een vredesproces, directe onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israëli's over een vredesakkoord. Ja. Ik denk nog niet dat er een vredesplan op de horizon is. Ik denk dat we het hier moeten hebben over een oriëntatie voor vredesbesprekingen. Eerder dan echt het in gang zetten van discussies tussen Palestijnen en Israëli's. En dan hebben we net de positie van Bennett dus besproken, hè, rechts. Over 2 jaar komt Lapid aan de macht als premier. Wat gaat hij betekenen voor deze vredesbesprekingen? Kan hij dat extra duwtje geven? Ik denk dat hij wel dat extra duwtje kan geven. Ik denk ook dat de VS achter de schermen heel veel druk zet, zodat ze dat duwtje zullen gaan geven. Maar we krijgen natuurlijk hetzelfde vraag van, is er draagvlak voor? Ja. Maar Lapid heeft meerdere keren gezegd dat hij vredesonderhandelingen wil hervatten. Benny Gantz, die ideologisch vrij dicht bij Lapid zit op het moment, die heeft ook gezegd dat Jeruzalem bijvoorbeeld groot genoeg is voor 2 hoofdsteden. Dat is een bom in de Israëlische media geweest, want zelfs Yitzhak Rabin, die een aantal decennia terug de akkoorden met de Palestijnen heeft onderhandeld, dat heeft hij niet gezegd. Dus dat een centrumrechtse politicus openlijk zegt dat Jeruzalem groot genoeg is voor 2 hoofdsteden, betekent dat er in ieder geval een soort van realisatie is dat we misschien wel onderhand richting vredesbespreking moeten gaan. Ja, want heeft dit ook te maken met de tijd waar we in leven ook, hè? We hebben het veel over het koloniale verleden. We hebben het veel over onrecht als het gaat om gebieden als Palestina. Heeft het daar ook mee te maken dat de visie hierop ook binnen Israël en Palestina aan het veranderen en verschuiven is? Absoluut. Ik denk dat je het zelfs breder kan trekken, dat het mondiaal is er een ander geluid aan het komen. Mm-hmm. Ik denk dat sociale media hier een hele grote rol bij speelt. Bijvoorbeeld in de Gaza-oorlog in mei was er echt een fundamenteel ander geluid van Europese en Amerikaanse bevolkingen dan in de jaren voordien. Dus wat je ziet is, Israël is niet zomaar een staat die kan doen wat ze wil eigenlijk. Er komt steeds meer druk vanuit de bevolking van andere landen en dus ook vanuit politici om eigenlijk een einde te maken aan het conflict. En dus je ziet dat er ook in de publieke opinies van de Palestijnen en Israëli's komt de verandering in. De Palestijnen voelen zich heel erg versterkt door dat internationale signaal. Aha. Wat er ook meespeelt is in de laatste Hamas-oorlog in mei, Hamas-Israël-oorlog, werd het althans door de Palestijnen gezien alsof Hamas die oorlog heeft gewonnen. Mm-hmm. Ze voelen zich ook versterkt. En in de uitzettingen van de Sheikh Jarrah-wijk van een aantal maanden geleden, of de poging tot uitzettingen, de leiders van het verzet daartegen, mm-hmm, zijn heel wel bespraakt, heel charmant. Ze weten heel goed een signaal naar buiten te brengen. Ja. Aan de Israëlische kant zien we ook heel erg een soort van vermoeidheid met het conflict. Veel Israëlische jongeren stemmen rechts. Maar er is ook een hele pragmatische kant aan ze. Die zeggen van, oké, we moeten onderhand ooit eens een keer een vrede moeten hieruit gaan komen. We moeten hieruit gaan komen, exact. En dus dat speelt ook heel erg mee. Ja. De omslag van vijandigheid naar een soort van voorzichtig pragmatisme. Mm. Ik denk dat dat het juiste term daarvoor is. Over pragmatisme gesproken. Jij bent ook pragmatisch bezig in je boek. Ja, toch? Je hebt een boek geschreven met creatieve oplossingen voor een duurzame vrede tussen Palestina en Israël. Welke oplossing zie jij dan voor je? Nou, ik zie een soort van EU-achtige structuur. Een confederaal model van een EU-achtige structuur vormen. Ik denk dat er op dit moment de Palestijnen en de Israëli's dusdanig door elkaar heen wonen en dusdanig van elkaar afhankelijk zijn eigenlijk. Ja. Dat het heel moeilijk gaat zijn om echt een grens in het zand te trekken en zeggen van, dit is van mij, dit is van jullie. Oké, dus een EU-structuur. Hoe moet ik dat voor me zien? Wie krijgt er dan de macht dan? Nou ja, het wordt twee staten. Twee aparte staten, maar wel een aantal gezamenlijke commissies voor de punten die belangrijk zijn voor zowel Palestina en Israël. Dus bijvoorbeeld kun je denken aan veiligheid. Dan kun je denken aan vluchtelingen en kolonistenstromen. Mm-hmm. Jeruzalem zou je als hoofdstad van de confederatie en niet specifiek voor Palestina en Israël kunnen maken. Een beetje wat Brussel is eigenlijk. Dus met stemmen en de gelijke rechten die ze dan hebben. Maar je hebt toch altijd grotere partijen. En Israël is in die zin dan misschien wel iets groter en machtiger en sterker om daar uiteraard in een wil door te drukken. Uiteraard, daar moet je ook een balans voor vinden. Ja. Mijn voorstel om een boek is om hulp van buitenaf te vragen. Ik denk dat een van de grootste problemen is, Israël heeft er veel meer ervaring met politieke systemen, met diplomatie, dan dat Palestina heeft. Dat moet je in de eerste instantie recht trekken. Maar dan komt er ook iets als een Duitsland op. In de zin van, zij hebben ook dus een Oost- en West-Duitsland gehad. Ja. En dat hebben ze samen weten te brengen, ondanks dat het oosten veel armer was. Dus zij hebben die ervaring die mogelijk dit soort problemen zou kunnen overbruggen. Het klinkt allemaal heel plausibel, maar hoe kijken de Palestijnen en Israëliërs tegen zo'n oplossing aan? Interessant is om met de Israëli's te beginnen. Een confederale oplossing is heel populair onder seculiere linkse Joden. Maar ook extreem rechtse ultra-orthodoxe Joden. Okay. En dus die middenklasse die is veel meer voor een twee-staten-oplossing. Maar in ieder geval de coalitiepartijen eigenlijk, of de bevolking die op ze stemt, die ziet dat juist veel meer zitten. Vanuit de Palestijnse kant is het een klein beetje een ander verhaal. Het is misschien niet de vredesoplossing die zij in hun hoofd hadden. Mm-hmm. Maar ik heb in mijn boek beschreven, beschreven dat op de lange termijn hun rechten gewaarborgd kunnen worden en zelfs meer ervoor terug zouden kunnen krijgen dan onder een twee-staten-oplossing. Dus bijvoorbeeld, net zoals bij de EU, op een gegeven moment is dat zo ontwikkeld dat je je koffertjes vanuit Amsterdam kan oppakken en gewoon van de een op de andere dag naar Parijs kan verhuizen. Nou, in mijn visie op de lange termijn voor Palestina en Israël zou het ook mogelijk zijn onder zo'n confederale structuur. Dus dat geeft de Palestijnen dan weer meer rechten. Mensenrechten ook. Mensenrechten, exact. Ja, dan dat ze onder een twee-staten-oplossing zouden hebben. Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel voor nu. Omar Dwijk, Midden-Oostenkenner en schrijver van het boek Peace to Unity. De Nieuwsbv. Eigenlijk werd er verzocht om het dansen te verbieden. Dat zei de directeur van concertorganisator Mojo gisteravond over de uitspraken van Hugo de Jonge. Die heeft gereageerd: ik heb helemaal niets tegen dansen. Dat hoorde je net al in het NOS-journaal. Nou, in dat geval maak ik dansen nu gewoon weer even mogelijk. Ook voor niet-gevaccineerden. Heel veilig. Gewoon lekker in je eigen omgeving. Want hier heb ik een hele lekkere dansplaat voor je. Jij of Bob in? Iedereen Bob. Want die beat is zo dik. Brain power.